müminleriz, müjdeler müjdeleriz, mücahit müminleriz, müjdeler müjdeleriz. Tövbeyle, tevazuyla, el eleme, kol kola girmiş isak yoluna, haydi uğurlar ola, haydi uğurlar ola, mücahit müminleriz, müjdeler müjdeleriz. Rabbimizden hidayet, nur inayet, ayet, gece gündüz niyazet, olsun haktan inayet, olsun haktan inayet, mücahit müminleriz, müjdeler müjdeleriz.